Riwayatmu ini. sayang. Hati tertarik krak-krik si tukang kendang. Oh, janji mas, aku mengkor telur. sopo yen ora crito kok tambah nelongso oh saya suwe kok ngene rasane setino tino kok natoni wae sambat wes ra kuat arep jaluk tulung bingung leku nambung tekan sok kapan bisa nandang iki gas maran prio kang kepati pati anten dadi gawe larang esme gregetake yen tomong mimpi ora popo ben ati iki iso dadi lego lan kondo yen tresno pia pie aku pasrah lan lilo Thank you. pucangku. Bingung rasa neatiku, arep sambat nanging karo sopo. Nyatane ora kuwowo rasa ke atiku sansaya nelangsa. Tompo wingi kuwi wis tau waca apa karepeng atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes dati suwiwi iki uko aku mesti enggal bali neng kepiye mane marko kahananku wong bagus antan nono dekaku tak kramasi nanging yen ramasi loro ati ora gampang kaya mijet wohing ranti. Bisa tak petani nanging yen metani loro ati ora gampang kaya mijet woheng ranti. Eling aku tansah eling senajan kau ora eling loro ati ora gampang kaya mijet woheng ranti. Lingsong sing ono rambutku iki hise bisa tak petani nanging yen metani loro ati ora gampang kaya mijet woheng ranti. Sakituleng yukjo eling aku tansah eling senajan kau ora eling. Se waspaku ora teko rasani atiku. teres wayahe wis wengi ncur kelingan lungamu dewi apa wis dadi kari sing pasti kowe bakal Cheers.